وما غضربوا دي ندي بيان كري هو دغ مثال عيسى عليه السلام لك تالر إلى خبيدة سد فار بان كي جدلا د فار د جغرة كولو جنگو جغرة دل تجور كده سندي شو وزد د صحق ركري فدغ دل أيلو حق صعبتي إحقاق د حق يا غسندي نو يواز على وي بجان مسألة كنا بل دسدا هم دي دغ مشركان قوم يو قوم دي خصمون جغرة كون كي دا د پدر چې زیږی دغه دغه جګړه و د مخالفت عادت لکه موږ اوس دغه ديني انسانان وینو چې حق خبر ورته کوي په مقابل کې دی ولاړ دی بس دا عادت دی چې اساس دی موافق نه لري چار چا که حق خبر کول دی نه بس دا د خبرې سي د بل خیر نه مني عادت کې بس جوړ شوی علاوه دغه خلکو عادت فسې دی د سینې دی چې واځ په دې مسله کې دا تاکه مخبره بیان کړی شته د الله سما سره چې بل معبود په هغه کې خیر بس په دې کې ستاسو سره جګړه کې نه نه کار دا غدي که دایس خبره ته متوجه است مخکې دا ول چې دا مثال نه دی بیان کړی مګر نه د جګړې لپاره نو دا چا فکر بدای چې معنا په دا مسله کې جګړه پیښه شو علاوه بل د څه د هم دوی قوم یو قوم دی خصمون جګړه کوون کې دا ګر سره جګړه نو خلک دي کار ده غدي دلته مخالفت جوړ کړی دوی ته شور هاي هاي جوړ کړی ناره جوړ کړی دا کار نو شه چې د دې خبره خاص پر جدل او پر جګړه حمل د حقیقت څنګه دی ان هو الا عبد إن ندي هو داغ عيسى إلا عبد مگر نبنده أنعمنا عليه چموج إنعام پر دكر داغ دي آغا مانع ولا قاري شاء الله يسفتو كي ما پر دي إنعام کري دي نو شاء الله پر يوچا إنعام کري آغا شاري نو آغا خشار نئي نو نو عيسى عليه السلام چطر آغا قايدا وطلي دي آغا داغ خاكرة وطلي دي شاء آغا باني الله پاك وايش ما إنعام پر کري دي الله وايش دي عبد الصالح دي نو هغه تر هغه قاعده نه لنج کیلو چې پیغمبر علیه السلام چې د الله سما سما دار چې عبادت وسی هغه شر دی چپ له عیسی ولی عیسی چې دی د دې عبادت چې کړه سوی دی پر هغه سر به هم دی چې دی شر نه دی دی خیر دی خو الله انعام بللی دی مانع دلته موجود دی د ملایکو عبادت چې کړه سوی دی دوغه ملایکو خو مدح کړه سوی دی چې دی طرف ته عینین د الله د امر به امرین کې دوغه نه متعجه نو ملایکو تر جبره لنج کیږي فوقی خو مانع موجود دی د بت په باره کې ملایوی چې بت شي شي دی نو چې الته مانع نه دی موجود هغه تر قاعده لنج وسی کې دی استیس په ځین کې خبره راځي نو ان ندی هو دا څوک دا عیسا الا خو بیا دی عبد یو بنده انعمنا علاوه چې موږ انعام کړی دی علیه پر د باندې وجعلناه مثلا لبني اسرائيل وجعلنا مش قرزول ولا يهودي مثلا يو مثال نمونه لبني اسرائيل د فار د بني اسرائيل وار د وار ورستنو د نور د فار ملاقات د وار د وار قیت بستا فهم علاوه عیسی علیه الصلاه والسلام چې بني اسرائيل په معبود خطا کې دا معبود دی د کومه ځای خطا خبر فلر نه لري پیداش نو چې فلر نه لري پیداش څنګه د ملائک په پوسره خو جبرئیل امین د بیبي مریم په دګریوان کې ما جوړ فکر بس حمل یا واخست نو ها برل دغه دی ملکو چې صفات پکښ کړالي انساني صفات یې کم شي واځ د مور څخه پیدا شو نو برای چی شورت وکړه سجده چې دا د خدای شوی دی چاو چاو دا چاو یا په دروغ دایانو کې دریم دی خدای دی بیبي مریم ده دی چاویل چې عین خدای دی خو به ارل دادی د په معبودیت ونیوي کنه ونیوي دوکه د کوم ځای ور پیښه سو دغه ځای چې پلار نه لري پیدا سو الله وای ما چې دی دغه یو نمونه پیدا کی چې بار در قیامت پورې د خلکو د فاره نمونه د الله د قدرت چې الله بیا پلار سو کوم پیدا کولای شي ته دغه د فاره د جې د فاره نو چې د سجده زوی مړی ورته وکی ګوره دا خبره ورسره مرګره کړه چې دا یو بنده او موږ انعام پر کړی نو خدای عبادت ولي کی الله وای دی خدای هغه خاطر کی هغه حکمت د څه غلط سو حکمت د پیدایش چې بیا پلار پیدا س دغه دی چې دی مثال څه د چا د پر د الله د قدرت لپاره چې الله دغه سي عظیم قدرت لري دغه د پاره نمونه کی د بنی اسرائیل د پاره مزمر د پاره نه دی مزمر د پاره هم دغه نمونه ده چې موږ الله پاک دغه قادر دی بیا پلار زی پیدا کی نو بنی اسرائیل ولي خاص کی یعنی اول خود او خود د پاره په د نور ملتونو خو په هغه وخت کې نه پیدا تر بنی اسرائیل ورسره چې نور قوم درته د اوغه د پاره هم دی نو کدا چې لکه سړی چې یو حق خبره کوي وای اول خپل په کور کې کوي بیا نور ته کې چې منځ کوي منځ کوي منځ کوي نو نور تم د دغه تم د اول د دې سره شروع ده دغه شی نو موږ خدای ګرځول یو ماز یو نمونه د قدرت الله د فار د بنی اسرائیل اولن د نور خلکو د فار ثانیانو بل عرض نو دا خدای جمانه نو کې څوک به عبادت کوي کته واشنو الله تعالی چې دی دا رقم کوي چې د ملائکه څخه دیږي په پوسره انسان پیدا سو یو مور لري پلار نه لري نو دا رقم کیږي الله تعالی خپل د قدرت نمونه کښه شو الله او ته معنا لکه مشت چاته تم ډیر ساده الله زه دا قدرت لرم چې تاسو ملائکه پیدا کړم تخ به انسان مور پلار بودی دواری زه دغه قادرم چې تاسو ملایکه وزیږم بیا دغه څه بل وزیږم دا ما کوم نه کني قدرت دغه قدرت لرم دا خو لا ساده خبره ده چې مور یې ست پلار یې رسته یا چې مور یې مې پلار ته انسان یې پلار دی انسان او ته انسان او اگر ولات چې درسه زیږی خلاف ټول جنس ملایکه به درسه وزیږی زه دغه قدرت لرم نو زما قدرت کوم شی زور غواړي مضمون کدا یې درسه ورک نسی چې نه د عیسی علی السلام په بند په معبودیت باندې دی دلیل نسی ولای ولی هغه خو علاوه ما پر دې انعام کړی دی او دا چې خلو عبادت کړی دی هغه دلیل لري چې عبادت کوي علاوه د دې عبادت غلط چکاوي دی خو په دې خبره خطا او ته چې دا پلار نه لري الله دا خو ما مزد قدرت نمونه وګرځول دا د دې دلیل نه دی چې باید عبادت وکړي څنګه پسی وای ولو نشاء کچیر موږ اراده کړو الله وای لجعلنا موږ بګرځولي وای منکم ستس څخه بمو فتوالد سر ملائکه ملائکه په لغد په مزفک يخلفون غو بخلافت کول ایسا جانشینه بوای کدا غ اراده موږ کوم دا کارم کولای شي برخ بنو ډیر نه ولدی بابا چې پلار یې ایم انسان دی مور یې ایم انسان ده چې زوی پیدا سو هغه ملک ده علاوه کوه غواړم دا قسم کولای سم که دایس په خبره فوس وای خدا نه کوه منو هغه مې یو د قدرت نه مونادر تک شې شو چې د سړي زوی کار بزنی واخلي چې د سړي زوی نه هغه پر سجده ورته پرمش یاره دا خدای دی پلار نه لري دا غلطه ده علاوه زه خدا قس قدرتونه لرم د زما د قدرت نه مونې نو دا قس ولې شبره ته واغه ته عبادت کوي دا خو غلطه خبره ده بیرته به متوجه است ولو نشاء که موږ اراده کړې وای لجعلنا موږ به ګرځولې منکم سس څخه ای بني اسرائیل ای انسانان ملائکه ملائکه به دسته ګرځولې معنا پیدا کړی مو وای نو لجعلنا معنا چې که په خلقنا چې وکړه لجعلنا موږ به پیدا کړی وای منکم سس څخه ملائکه ملائکه په الارض په مزکه کې یخلفون چې هغه به د لی خلافت کوله حکومت په برکه ولې پر مزکه باندې و انه هو به شک دغ عیسی لعلم دیقنی علم دی لساعت دا پار دا قیامت دا گرد زد اشرف علی تانوی رحمه الله پر رکم روایم اگر چه دا جه دا پار شان نزول تفسیر کابلی بل رکم ذکر کردی چه دی تفسیر عثمانی ورتوائی دا پر دا رکم ذکر کردی دا غی پر اولادی ما دا غرک اینو آغا وایم دا غزای چه لعلم ساعت دا هم دا اشرف علی تانوی سب ترجمه دا نور ملایان دی سوائی مفسیرن و انهو بشک دا عیسی لعلم علامه دا لساعت دا پار دا قیامت علم پا علامه ترجمه کی حکیم المت رحمه الله علم پا علم ترجمه کی چه دا یقین دا پار دا ساعتی زمانه چې یعنی د قیامت د فاره دا یو ذریعه چې د یقیني علم چې باره د خلکو پر قیامت باندې یقین راځي ولې مخکې نه بیان دا خبره بیان کړې وه چې د قیامت یوه علامه دغه ده چې حضرت عیسی علیه الصلات وسلام پیدا کیږي بیا ژوندی اسمانو ته خیږي بیا په آخره زمانه کې بیرته راته کیږي چې بیرته راته اصل بارون د خلکو یقین چې په والله چې دا خو خبرې ګام په ګام رښتیا شوي نو قیامت راتلونکی دی د انسان سره حساب کیږي نو دی بره علم د ساعت معنی ذریعه ده د یقیني علم د فاره چې د اسمانو څخه بیرته راته شي و انه به شک دغه عیسی لعلم دی خامخه یقیني علم دی یعنی ذریعه ده یقیني علم د لساعه کده فار د قیامت چې په اخر زمانه کې دی راتاسي تر د ورسره دراکه دوباره خو بیا قیامت کیږي زموږ د عقیده ده چې عیسی علی السلام ژوند دی بیا په اخر زمان کې بیرته راځي د دجال سره دی جنگ کوي ته مرکی هغه بیا بده ته عدالت بیرته برپای کی نو دغه د بیرته راتک شي دی د علم یقیني ذریعه ده د علم د فار د قیامت فلا تمترون تاسي شک مکوینو نو تاسو شک مکوي به په دا چا سره په دا قیامت سره وتتبعون ما اطاعت وکي نبی عليه الصلاه والسلام را دا رسول ته وایي چې نو تاسو چې دی اوس په دې باره کې شک مکوي عيسى عليه السلام معبود نه دی زما عبادت وکي چې توحید خبره درته بیانو هذا صراط مستقيم هذا دغه د توحید لار چې موږ درته وښو چې عيسى عليه السلام د الله مخلوق دی عبد دی پر هغه انعام کړ سوې دی هغه تعالی د الله مبارک دی انعام خبره کړې معبود نه دی الله پاک یوازې معبود دی نو دا هغه اشاره وشاته سو دغه توحید چې دغه بیان وسو فهمول سو نو هذا دغه دی واجد الله پاک دغه لار صراط لار د مستقيم سده سده جنت دغه تل یاد چې سړی پر ورزي دا نه د تل چې عيسى عليه السلام براته معبود کې بار واغ دی عبادت کړه سوي دی هغه عبادت چې د منشه صحیح سن دی سوي غلطی ورته پیښه سوي د خلکو ته چې معنا دی دا غسبه پلار په داسې نو معبود دی خو دا خو غلط تجل دی نو یو څوک چې په غلط تجل عمل کوي ابل به مر سره مدي نو نه نو نبی علی سند مکه مشرکان ته وایي چې هغه خطا و تلې چې دا دغه د جله سره کار اخست او دی فقط یو علامه الا او تعالی جوړ کړی د قیامت ته فارق بیا راځي یا د زریعه د علم یقیني د دغه د فار الله پر د باندې انعام کړی نو بوته معنا ورور کړی خدای نو چې عبادت وکړي سي فسیرا فرمای ولا یصدن او نجم منعکی کوم تسی الشیطان و شیطان شیطان چی تیش نر امن عقیده جه حق لاره سخ حق لاره خم دروش شد و علاه ده وحدانیت لاره ده چی دی غیر لاری مشیطان را ونگردی بیا شرک بر لاس در کشیج بات سجدا کوایادی انسان تی جم ملک ولا يصدن خما خاج نر امن عقیکم تیش تقص دل لاری سجدا و ذکر سوال الشیطان و شیطان إنه لكم عدو مبين إنه بشك دغ شيطان خب لكم ستس دفار عدو دشمن دي مبين شكار ده شيطان دشمني خب برملا ده ولي زمج ده پلار سره لا دشمني کرده دس بعد دشمني ده كسره تعبير پا وكي فدا وخبر ما حولك بوم أوردل يسره چه ده يوچا سره دير غزب ناكس دشمني دير براي پا خداي لس لپرد خود يوادر وام بارانو چه دير بد تعبير كوي ولا پرتوك در سوا كاشم خدا غب شورتا باي نو خدا د هغه قسمه سره چې شي را شروع کړی دښمنۍ را شروع کړی د په جنت کې آدم علیه الصلاه والسلام او حضرت حواء رضی الله تعالی عنها لڅل پر ونه درو خو چې غلطي په وکړه هغه د دې لباس د جنت ګلان چې د هغه پانو څخه د دې کالي جوړو شایسته هغه ګرد ځنی تیس ول نو دغه څه کې بیس دښمن دی چې هغه د جنت راويسته نو دوی واستایل کی معنی د دې دښمنۍ خدا غسته د بعد وخت سره سره شروع ده نو ځکه علام مبین ورسره چې انه به شک دی لکم تشدر عدو دښمن دی مبین ډیر واضح وشکاره نو د دښمن په کول سره نه کی خدای دې د توحید الله راګرځي بته چې پر سجده پر باسی یې قبر ته نو دې سره دوستی کی خو غلط کی فسیا الله فرمای او ولما جاء عیسا بالبینات ولما هاغه وخت جاء چراتګو کی عیسا حضرت عیسا علیہ السلام بالبینات پشکارش کړه معجزو ته د معجزې خونم ډیر نه بلده معجزې وي اغه مورزاده روند دغه پر سرګو بلا سرچر کی علاوه سترګو ورک مورزاده روند چې په جهان کې علاج نه دی سو مثلا د پس مرز دی چې هیڅ طبيبي علاج نه کړی د بلاس مبارک پرچر کی هغه بالا تعالی جوړاو مړی ته بل قوم باذن الله هغه بر راپورته کړي مړی ژوند کوله کنی مړی خو الله ژوند کوي خود الله تعالی غي کلی ده دا جزئی ده ته یو معجزه ورنور کول سی نو خو ته معجزه چې دراوړي قال بیا نو عیسی علی السلام وویل قد په تحقیق سره جئت ما را تکړی د کوم دیش ده بل حکمت په حکمت سره د حکمت څخه چا او چاته ورات مراد کړی دی د حکمت څخه حکیم رحمت رحمت الله علیه د عقل خبر مراد کړی دی د نبوت خبرې ګرځي د عقل موافق امیه کته چې جن ته متوجه سي د جن ټول خبرې د سلیم عقل پر مطابقت باندې دي سلیم عقل یې نه ردی د چا چې عقل نه جوړ سي بار د قران کریم د اسلام د جن خبرې آسماني کتابو خبرې کجی ورته ښکاری لکه سړی چې چپک سي بار یو بل یو ته ګوري تر سترګې دوه دوه کیږي ټوکه په موري د لیچ ولې مریضو بره رالي د طبيب دروازې ته دوه نفر راخستي یو نفر راوسي د طبيب دروازې ته ماشام هغه بره دروازه وټکول دروازه چې وټکول ډاکټر صاحب بولې دا وخت مطابق طبيب بولې چراغ ورسخه دي چراغ وتی بره ویل ول خیر په دې تور شپه باندې درې نفر څلور نفر ولې خو یو د ملګری دی بل مریض دی کني دی خو دوا دي د درسو څلور سوخاري او دوا دواسو دغه ډاکټر په خپل ځان کې چپک دي دی بیا هم زموږ لري چپکان دي بارا ول ډاکټر صاحب ته کدی دی خو واڅه راغ دوه ډاکټر نه درک نو خو داخله کی ورته پیښ شوه یا څوک چې د شفافه مریض اخته سي نو عسای په خوله کې ترخه معلومیږي نو دا خو دواړه غلط معیارونه دي ام چپک غلط معیار دي یو شی در سترګو دوه ښکاره کوي نو ام دغه شفافه ولا مریض چې عسای په خوله کې ترخه معلومیږي نو دغه کسان چې د قران خبرې تر نظر کوي کېږي ورځي د کفار خبرې تر نظر شي ورځي د دیو عقل چپک دي سلیم نذینو د سلیم عقل تقاضا ده چې هغه دغه د جن خبرې ګرد پر عقل برابر جنو ځکه حکمت د پچا ترجمه کې چې عیسی علیه السلام ما تست په حکمت را تا کړ دي په معقول معقول خبرو چې عقل یې ایجابي ده ولی ابینه او بل دور تل زده دې د پاره راغلم چې زه بیان کوم لکم تاسو لره بعض الذي تختلفون فيه بعض بعضی اغه احکام الذي اغه تختلفون چې دسی اختلاف کوي په فقه کې اغه احکام بدر ته بیان کوم نو د دره تک د څو خبرو د پاره سدو چې ولزه تستره ما را تکړه په حکمت د وشاری خبرې د عقل مطابق خبرې درشه او بل چې په کوم مسلو کې ای بنی اسرائیل تسی اختلاف او جګړه سره لري اغه درته حال ففائك الفتق الله نو تسی د علات سو به ریږي واطيعون زما يتعتك وخلقك داغ والبرل دا الات سوا بيرجي زما يتعتك داغ دي عيسى عليه السلام دا الا بير خلق تويل داغ سين جل في زما زما سوا بيرجي دا الات سوا بيرجي زما فداغ دا عقل فخبرك دا دا فيسلي فخبرك زما يتعتك معنا زما خبري ومني دس بيني وجه زما عبادتك اطيعون زما يتعتك زما خبري ومني ان الله بسيب سورتك ان الله بشك الله هو داغ الا ربي رب زما و ربكم رب ستاسو دی نو چې د عیسی علیه السلام په خپله معبود وای معبود چې نو څوک نو هغه به بل رب نه لري ورغه خبر خپل عیسی علیه السلام ادارت کچا کفار په ستړل چې د عبادت کول کیږي نو پیغمبر علیه السلام چې د آیاتونه الله را واسطو د دې خبرې ګرده په غلط کړي چې عیسی علیه السلام باندې الله انعام کړی ځکه د شر نه دی او بل دغه د عیسی علیه السلام خلک وچاته دعوت کړي او توحید چې ان الله هو ربي وربكم ان الله بشک الله هو دی ربي زما رب دی وربكم ستاسو رب پالون کړي فاعبدوه فعبدوا امرته بيع متوجس فعبدوا بدو تسع عبادات يهود دغ على او تورتول تشبع بدوني زما عبادات وك نو دا چاچي نصارى وچ د عيسى عليه السلام عبادت كوا غير د غلط دي اغه د عيسى عليه السلام د فرمايش خلاف جنو نو فجه دليل نشو ال كدله چې د عيسى عليه السلام هم عبادت کړ سو دي او کې خير بوله نو چاغه خير سوز چې د بوتانو عبادت کوم دام خير اغه عبادت غلط کړ سو خو امن شای ما درو شو ل چې دا غزا ور پیشو چې دې پلار نه لري الله فاکل دا ما باز خپل د قدرت یو نخ شکر دا د دليل نه دي چې د معبود دي او بل دا چې دی عبادت کوا دا د عيسى عليه السلام د فرمايش خلاف دي اغه وي فعبدوه دا لا عبادت وکي کدي ور چې ما عبادت وکي بیا ول هذا صراط مستقيم هذا دغه عبادت واجب الله کولدی دا صراط لا ده مستقيم دی رسیدا و برابر دا خود ده فرمایشو ده حضرت عیسی علیه السلام چې خلق ترالی دا ول د حق خبري میراوی دی د پوهی خبري او چې کوم مسله کې اختلافات یا غرف عکوم دغه او بل دغه چې لازم ما رب سیسم رب واجب د عبادت کیږي د بل چا ده بنه کیږي فختلف الاحزاب الله وای فختلف اختلاف او الاحزاب ورته نو بنی اسرائیل پر دوی رئیس هغه یهود چې وچه مخکې موسی علیه السلام دی طرف پاتول سو هغه د نبوت انکار وکړ بل بس هغه تورات سمش قبول دی تو انجیل دا کیسه په شیله کړه هغه ولار سو ځکه دوی خو تبلیغ دواره ته ګرځو دا وکړي چې عبادت وکړي یوازې الله عبادت وکړي هغه اختلاف ځنی وکړي بل مش خو ګر سره سره خبره مونږ نصارا چې پاتول هغه په خپل منځ کې بیا درې رئیس و چا بارول چې حضرت عیسی په خپل خدای دی چا ویل چې ولیا د خدای زوی دی بل چاول د ایسالیس صلی الله علیه و آله خدای خو دا درې دی خپل الله بیبی مریم حضرت عیسی دی په دروس رو دا خدای کی نو دا دریم دی نو دا اختلاف پک شکرالی د هدایت ته وګره فعبدوه دا د هدایت دی ول هاذا صراط مستقیم د احزاب کم کار دی وګ کار دا غدی دا لکه د اوغ زیات دی کړی دی دا معبود والی چې عیسی تر اغله جدس نه دی چې عیسی غشتنه کړی دی نو عیسی معبود نه دی دا د دې اختلاف ته د دې خبر خباست او رزالت فختلف اختلاف او کې الاحزاب او احزاب ودلو احزاب جمع د حزب د ډلو ته وایي جمال د يهودو ډله جلاس هغه ګر سره مون کېدنس تر څو چې فقط بسر او لار سو قتل کاوه خدا نصارا وسغه وایي هغه صلیب دار کم چې دا يهودو د دې غس پر دغه بني وزړه او په دار کې مؤمنانو چې بابا په دار کړه ندی مړ ندی په اسمانو کې دی بیرته راځي نو دا او نصارا په خپل ځان کې دا درې ډلې سو من بينهم ده احزاب مختلف من بينهم ما بين سخد دغه بني اسرائيل فويل للذين ظلموا فويل له انه عذاب هلاكته للذين اغلقوا ظلموا شدي ظلم كريم ده چی سخد دي له هلاكته من عذاب يوم اليم من عذاب ده عذاب سخد يوم ده اغرز اليم من شد درد دکد دردناک ورز دغه قیامت ورز ده نو دي له بويل دي اغي ورز ده عذاب دلته پجهزای کی الیمین صفت یومین دی ملخارج خطا نه کی نور زاین خو عذاب الیم راز ده عذاب صفت چې عذاب دردناک دي دلته الافه ده ورز ده صفت ورز چې ده ورز ده درد دکد دا ورځ دغه مډکه د نو د دې ورځې د عذاب څخه دوی لره ویل او هلاکت وي د خلکو د پاره په ویلون لو هلاکت چاله لذينا اغه خلکو لره ظلم او ظلم کړی د چا څخه من عذاب د عذاب یو من اجي من د اغه ورځ چې هغه ورځ درناک ده نو په دغه رکوچ دا اوس مژا ویل تر دازه د دوی د اغه سوال د په وسوله چې نبی علی السلام ته ولستا خبره که حق سينو عصام تر لانی سو عصام د شر مرکز سواره او کستا خبره باطل اشباغ باره کی باطل رسول برد خدایان خباره کیم باطل دادان پر حق دی الله تعالی دا دیغه او عیسی علیه السلام سر ورجلا کرد الله دی ام پا غلطی پیر خو فقط جگره جوری دا وخت څخه دا غا عادت دی دا چې دی په اړه خبره کې جګړه را باسي په دې خبره کې جګړه را وایست کني ول عیسی علیه السلام عبد دی موږ انعام پر کړی دی بنده دی په پای کې دا ول چې دخل وتر فعبدوه دا لا عبادت کوي ته ځان نه جوړت ویل نو داغه په بارک خو الله تعالی د نیل د خیریت را لېږل ځکه درګه قاعده نه لږی کړی چې نبی علیه السلام و د بوتان په بارک خو الله د نیل د خیریت نه دی را لېږل چې دا خیر نو دی د پیغمبر تر هغه قاعده لاندې سواله نو ما سیاه پا پای که خبره دا که دا الله چه ما سیاه چې د هر چا عبادت سو دی چپل ملک او حضرت عیسی علی السلام ولې دا خو چې الله تعالی د دې په خیرات شایي ور کړی دا هغه سما سوا د بل چې د هر چا عبادت کړی سو دی هغه شر مرکز دی هغه د بوتان تر لاندې سوله دا غیر حق معبودان تر لاندې سوله نو دا بر شر سو د نبی علی سما خبره سی سو دوی چې پر عیسی علی السلام تر لاندې کاوه هغه په دا رکو کې ځنی ووت چې الله پاک خو چې دی هغه د خیر د پر را لېږل د هدایت پر حکمت را وړي د احکام چې و اختلاف کښو هغه بیانوره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.